علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. ندایت نواله یوش پیتا پوری دام بشارت که داخل لی زکا عذاب پو دشمن بانی و بچ کیدل دا سبب دا عذاب نالوی نعمت دی. پا اقبل باز و ملا بازین نمورا مخامخ بشی بازی دی پا باز و نور بانی تساءلون تپوس بکیدی و بلنام دا تپوسونا با استلزازن که علماوی دا مزیر پارا دیو بلنا با حالات معلومی. قال قائل منهم ابوی و انکر دینا انی کاننی قرین قن و مالر یوم الگرم دا دینا مراد ملگر دی مقابل کونکے یوم الوالا همزور زکا قرین پا اصل کی قرن تا ویلی کی قرن والا تا چاگر دا سر پا زمانه کی یوی یقینا و زمار پار یو ملگره یقولو اینکل من المصدقین ویل بغایی تو خامخاد تصدیق کون کنام ایذا متنا و کننا ترابا و عظاما آیا کلا چی مرشو منگو شو خاوری و دکی اینا لمدینون خامخام منتب جزارا کولیشیم لمدینون یو مخصد سره مانا منگ تبا بدل را کولی کی مانا دانی شکیلی دویم داره چی مخرجون منگ برای سلی کی گوم او مجزیون محاسبون بعد الموت دو پسیرینوی چی منگ برای سلی کی گو بیا بدل را کلی کی او حساب برا سر سر مرگ نکی مانا دی تمنگ نیو برابر دانش سر خبری قال هل انتم مطلعون و بیایت اصور اخکار اکی دون کی وی چو اخکار شدا و جهنم لطلی کر پات پتولا فراو پی سوا جحیم نور اخکار بشی پس وی بینی اغلرا پمیند جهنم کی و اخکار بشی آئیتا جهنم کی وی قالت الله کت لا تردین د مورته وی قسم فلان زی وا چتا زدی هلا کړه و چ زله مسهلا کړه و لکته چ هلا شری ان کت لا تردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین کنو نعمت درب زمان و خام خام و ز حاضر کړه شو نه په عذاب کې نعمت نمراد بچکیل شرک و دین کار دا قیامتنا او مضبوطوال دی پی ایمان بانی قدر نوی پا ما که نظب هم دارنگی و استاس پشان تحلاک شوی پا دی بانی مضبوط شوی نوی ولولا نعمت ربی لکنتو من المحضرین و کنوی نعمت درب زمان خام خاص زبوی دا حضیر کلشونا پا عذاب کیم حاصل داره الله رب العزت ما ترا توفیق را کړو چې هغه زه په کلک دین باندې مضبوط کړم او د ناکار امرګری نه مالا برات را کړو. اپا ما نحنو بمیتین آیا پس نیو موږ مړ کېدونکي دای ته وایي استبهام دی تقریر مانا موږ باندې نعمتونه دی همیشه لپاره موږ باندې مرګ ناراضی یم إلا موتتنا الأولى مگر مرغ زمنگا ولنه وما نحن بمن معذبين ونيو منغ عذاب را کلشوين منغ لعذاب نرا کول کی إن هذا لهو الفوز نظيم يقنن داخا مخاكا ميبينو يدام دا بورترا جنتي وي لمثل هذا پن عمل العاملون دا پارد دي مثل لدي عملو کی وكل عمل كون کی لمثل هذا سمانا دا پشان تر دی منر دی منزل دا پارا او دا دی نعمتونو همیشه او دا پارا یو عالم پا بارک رازی سوپیان سوری آقا جنت پا خوب کی ولی دا اوانو کی خوط او دا آیات ولستو پا مزه مزه بای لمثل هذا پل عمل العاملون دا مثل دا پارا دا مثل دا عملو کی عمل کون کی این دا بہترین زیر دل عمل پا کار دے خدا پا جنت کلتا وی او دلتا دنیا کی اللہ رب عزت منگو تا صداقی خبر رکڑے ما ندار چر دا جنت دا پارا عمل کول غواڑی اذالک خیر نزولنم شجرت الزقوم ایدا غردی پی من مستیکی کن آغا وند زقوم دا دی زینوال آتش پیتا پوری دی که تخوی پی اخروی دے دا کافر دا پارا جہنمیان دا پارا آیا دا غردی کنا نزولن پی من مستیکی ام شجرت الزقوم کنا غونا دا زقوم ابی قطع در زیلن ہوئی چی ابا جہل آغوی نبی علیہ السلام بارکی ویل چیز عام صاحب کم حازا چی پور کی وونا دا استاس ملگری دا گمان نبی علیہ السلام یادو چی پور کی میوونا دا وی وور کی سنگ ونا پیدا کی او به وی چیزا خون والله من نپیجنو مگر دا خمانگا کجرو تاو دارنگی کچو تاو زقون خمانگ دا غتاو ندایت نازش به حدیث که رازی نبی علیہ السلام پرمایو که یو قطره زقون نا دنیا تا راوچ چی دنیا دریابونو تا ندا و بلکل پس پاسید بشیده او داغی پو وجبانی برا خلکو زندگی با داغ شیده نقصانیش باقی بانی با زندگی بند داغا که دا بده که بی سو که چخوری داغا با چه حالی اللہ رتی من گوتا سو ست ازالک خیر ناید آغا قردی نزولن بالمستی که ام شجرت الزخومی کن آغا و نزخوم اینا جعلنا فتنتا لزالیمین یقین منگر زولی دا امتحان دا پارد زالیمانون فتنه را پمانا دا عذاب سر یپمانا دا امتحان سر دا عذاب دیر پانا دا ظالمانو انها شجرتو تخرجو فی اصل الجحیم یقلن دائی وونلا چراوزی پا ومیز دا جہنم کی دا جہنم پا میز کی بس اللہ پی قادر دے تولعوها کاننه روس و شیاطو انسان کی داغی گویا کی آسرنا دی دمارانو بشانتا سرنا دی روس الحیات مپسیرینو مراد دینا سرکش ماران دی چه حیبتناک شکلو نلریم یا مراد دینا ابلیس و داغا اولاد دیم او آقای اگر چه پاس صورت و شکل انسانانو لیدلی ندی لیکن پا عرب که مشهور دی پا بس شکلی سر سانگ داغی گویده که سرون دیده شیطانانو یا سرون دیده مارانو فا اینهم لاکلون منها فمالعون منها البطون پس یقنن دی خامخا خورون که داغینا خوراک بکی داغینا فمالعون منها البطون پس دکون که داغینا خیطو لرام دکول دانوی چی خوری بی مزه بکی مانا خیط بیده که منگو تاسم دا دک لفظ دا بیا دبی گنو اخلو کوئی ڈک شو اخرا و یو لپس دے مانا ڈک شو ندے سی اللہ رب نزد وی خیٹ بس رب ڈکائیں خود کی گی چیرتا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چکل دا خراکو کی نیو شنڈا بے پورتا رانا شی بلا بے خط نامتا ورسی او چیز شی اخری داغی سر بس سمدس داغ کل میم خط روانی دا سخ خراکو نبی فمالیون من حلبتون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم بيقن دلنا فاغبن غدون دل گرموبون گرمی بو بھائی حاصل دارے چ خوراک ایم پیدا نور کیو دارنگی حمیم بو سرور سین تری خوال ایم پکیو دارنگی گرم وار ایم پکیم دوڑ گڑشی یادارے چ دغوی نے زمین بر جہنمی ردیس کیم دغوی حمیم د جهنم په وجه باندې د اور په وجه دیونه داینه زویتوي ثم انما رجعهم الى الجحيم بيقنا واپس ردي خامخا جهنم ته دا هر کله چې دی خوراک څخه کوګی دا یو تب خراب جهنم او به چې کوم دی په اور باندې باندې سوځل کی او دا جهنم چې کوم دی دا به بل تب خراب د دې وجه نه خوراک مقصد در یو ذکر اسکا په بل ذکر بے یقینا واپس ردی خامخا جہنم ترا انہم الفو آباہم ضالین یقینا دے پیدا کریو مشراق پل گمراہان گمراہانی پیدا کریو پاوم علا ساری میوہرعون پس دے پا قدمون داغبان ازغلو الکیدر یسرعون سرعان دا سبروان لکا من یتپا من زہری سوک چھ سوک دا شار طرفان دیکھا ورکیم دا سبروان فاغب سبدا سروان ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين يقينا گمراشی و مخیر دین ازد زلو خلقنا داتی رشو امتوننا ولقد ارسلنا فيهم منذرين يقينا من را لگنیو پنی کی رون کی رون کیم بکرا لگنیو ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فسقرا سنگ واخرا انجام دي رول شو دا تخويف اخرى يو منكرين فعذاب نسر ذكر شو إلا عباد الله المخلصين من غر بندگان دا الله خالص کرشوهم كم بندگان شد الله رب العزت دي خالص مانا غر دينا بچ دي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله ومن الكرب العظيم دي زين رستدوين بعده لا ياتي وصل يوكم فنزوس بوري او دي كي عاجزي ذكر كي دن بياهو او احتياج داغي الله تعالى تان او داغي دا قومون ذكر اشارة ولقد نادانا نوح يقينا ممتاز كلو نوح عليه السلام دعاءان كريم نوح عليه السلام دعوت مراد كلا نوح كي برا شروع است او دمك كي سره مناسبت دعاء دعا يا سره هذا اجمالا ذكرون چه ولقد ارسلنا في منذرين ندل توي ولقد نادانا نوح امر علي كلو ممتاز چغا كلو ولنعم المجيبون فاصدر في قبل ونكيوم ونجيناه وعله من الكرب العظيم مخلص كدن راو أهل داغا دا مصيبت لنا نوح عليه السلام بچكو او دارنگي أهل داغا حاصل دارن چه دي عجزي كلمة الله رب العزت تاو پنجات كي الله رب العزت تا محتاجه وجعلنا ذريته هم الباقين او منگو گرزو اولاد دې پاتې کېدون کې اولاد مون پاتې کو جعلنا ذريته منا منگو گرزو اولاد د دهم هم الباقين مانا سو ام دې پاتې کېدون کې نور خلق تبا شو د اولاد درې زامن اون ګیندې داغین الله نسلوک وترقنا عليه في الآخرين ومن فريخوت بدواني فرسانوكي سلام على نوح في العالمين سلام دي پنوح عليه السلام فتو العالم كي الله رب عزت دارنگي وقللا وإنا كذلك نجزي المحسنين يقن من دعشان بلو الكوني كانو تام دا نيك سڑيو نيك دا الله نيك بندو ندارنگي بدلو الكو إنه من عبادنا المؤمنين يقينا دي دني كانوا ديو دا بندگانو زمون چه مؤمنانو دا داغونو نيكان بندگان مؤمنان ثم أغرقنا الآخرين بمن غرقنا لأغرستاني داغ قومم تباك وإن من شيعته إلى إبراهيم ويقينا دردل داغنا خامخ إبراهيم عليه السلام دار إبراهيم عليه السلام واقعا او ده ده احتیاج ام اللہ تا ذکر کئی یوزه که دیو سنیو دی شیوی مناظره و شیو ویلچه ابراهیم علیہ السلام شیو او سنیو ارتا ویلچه نا مسلمان او دیر خلق راجم شیو شیو تا ویل خپل دلیل پیش کن او ارتا دا ویل وإن من شيعتي يقلن دلل إذا أغنى دشياغان إبراهيم عليه السلام ناغبل ورتوية سني مولا وشغور دارستانيات وستاتن دي معلوم جاء ربهم يقلب سليم كلا چراغل وقف اللبتا فروغ دمانا بي مسلمان شو نعوذ بالله دار ديو مناظري او یقینن در دن داغنا ابراهیم علیه السلام و مانا دو نوح علیه السلام ام پیغمبر و دن پیغمبر او دای پاولاد ایجا ربه بقلب سلیم کنچر علی رخبل تا پزر روح سلام در اغتا بیداری از قال الیبی کلچی و اقبل پرارتا و قومی قوخبل تمازا تابدون در چش عبادت کوی تاسیم مانا پا کم دلیل سر تاس کوئی یادار چستاسو بده معبودانو کسی سبت ده چستاسو بندگی کوئی آئیب کن آلیهتن دون اللہ توریدون آیا دروغ و معبودان بغیر دن اللہ تعالی نغاڑی دار دروغ و معبودانم جوڑ کری فما ظنكم برب العالمين فسغما دساسي پرب دو مخلوقاتون سغمانم دې معنی صبر وانی کی یاده په بارک استاو څه خېله دا تاسو دې ترڅ سپارلی ولا غنیش کوله په نظر نظر تا فین نجومین نظر یو کو یو نظر پستور کی فقال انی سقیم فسوی دې قرنزا نا جوړه ما ستور ته وکتل اور ته زنا جوړم د دې مقصد سو د دې مقصد دار چې ابراهیم علیه السلام هغه ته دا ویل انی سقیم او ستورو ته وکتل په اراده د دې چې د الله تعالی د قدرت نمونی دي لیکن دې خیال وکړو چې ابراهیم علیه السلام زموږ په طریقه سره ستورو ته کتلی دي د دې او دا خیر لاله په دې لحاظ سره بیا علما وایي دا توریه ده عملي توریه او انی سقیم چې دا قولی توریه نور توجیهات هم بکې پتولو ان حمود بیرین پس دیو ګرځې د دنه شا کوونکی فراغ الى آلهتهم فقال لا تاكلون پس پټراله د دې معبودانو ته دې تیرې چرتا خپل هغه د اختر یو څبلای و هغه له تیرې خوشاله ایله نو دې ران نه دا آلهه ولا فراغ الى آلهتهم پس پټراله د دې معبودانو ته فقال لا تاكلون پس ویل دی ولې خرو ولې نخری تاسو دیتل نو مخی تورتر شیخ ویل بده که و برکاتو غرزیگی چیر تا الواغان یا دا شزونی راولی مخی تورتر ایک دا وقت مناسب ابراهیم علیه السلام مرتبه ونی نخرین دا غیر شرمول دا پار او دین دا معلومه شده چی خیتاب دا خام خواه چا سرکیه دا غو دا وریدلو زوری نری چی گنی آورید یاری پی پویش بوتان پس پوی دلی ایسا وریدل مالکم لا تانتخون سری تاسو را چه خبری نکویم یه زر تویم چه خوراکو که خوراکم نکو خبرم نکو پراغ علیهم گربم بن یمین پشیروشو پدی بانی پو اهلو پتاقت پتاقت سر والیا پخیلاس بانیم قسم ارتکل او کن سرین باکی التوی التبر تراشی تالله لا كيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين دا یو ته ویلو چې تاسو شاکی زو قسم دی زو تاسو را بوتان دې ته بچل جوړو فاقبلوا الیه یزفون پس مخامخ شاغې دې ته چې را منډې والي واپس راتلل نه په منډ را روانو یسراو بوتانو ته راتلل یادار چې خبر شو چې ابراهیم علیه السلام خوشی نماد کری دی نو پا من دوانی دا خوال ران قال نورتو بیل ابراهیم علیه السلام ما تعبودون ما تنحتون تاسو بندگی کوئی دا چه تاسو تراشی دا اختاس پا خلو گوت تراشی لولا سون والله خلقكم وما تعملون الله پیدا کړی تاسو او عملونه چې تاسو کوئ دا څه چې بل اسونه باندې جوړوي دا الله پیدا کړی والله خلقكم وما تعملون اهل سنت والجماعت وی چار څه الله رب العزت پیدا کړی د دې ځین استدلال مانا تاسو په خپلو ګوتو لاسونو باندې کار کوي لکه دې دا ورکی قبرونه والا په خپل باندې جوړ کې او بیا د هغه عبادت کوي قال ابن له بنيانا فالقوا في الجحيم ولدي جوړ کې دلران ابادیم پس وګور زوی دلرا په اور کې ویلی و آبادی جوڑا که ده تنور پشاد او آغی کلر گی را خشاک را جبک اوی سوزی پرتروی چوی پارادو بی کئیدن فجعلنا هم الاسطنین پسی را دو کلادی پده چلول پس منگو گرزو ولدی لرزنیلان دیوی چی منگ بیو سوزی لیکن اللہ رب عزتو نسید او بلدار چې دیو اراده دې سي الله کول الله وي ذلیل مې کړو ختم وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين د دې جنر سره ابراهيم عليه السلام هجرت ذکر کړي چې ورته ورو ورځو نور کار نه کړو دا غي سره ولبزه به هجرت وکم وقال ويل ابراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي شيخنا زتون كي امر خپلتا سيهدين زردا چلار بو کي ماتا کوم نه تچرا تا امر د الله په امر باندې بزم ربي هب لي من الصالحين يا رب وكب كما تادني كانونا الله رب عزت داس اولاد را ک چا غ زما ته بيداري د سترګو يا خوالمي فبشرناه بغلام حليم فزر ملكه دتا په حالک صبر ناک باندې سیدانه چرینه مراد اسماعیل علیه السلام دی ذکر اسحاق علیه السلام رسته ذکر راځي دلته څوک دی نه مراد اسحاق علیه السلام دی خو سیدانه چ اسماعیل علیه السلام دی حلیم او صبر ناک فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ابراهيم عليه السلام یو ابتلا ورته ورزیدل بل هجرت کول بل ابتلا ده چې زی یاد الله لپاره قرباني کول پسر کلا چې ورسید سره کار کول ته قال يا بني دي ویلې بشري اني ارى في المنام يقين زينم په خو کې انی از به کچی قننزا زبح کوم تالرم دان بیا علیہ السلام خوب وحیوی پنزور مازا ترا پس گورا چی سرائی راستا ستار رائی سر و سویرت ابراہیم علیہ السلام تی تپوس کئی چی خپل رائی را تووایا قال يا ابتي فعند ويل يطلع رزما وكما تمر اچي تا تا مر شوي دي دانه وچ تا خوب لیدل وي چر چر تا مر شوي مان دا امر مخي ویل شي چې خوب دان بي عليهم السلام وحي وا خو به سوال درځي چې کله دا وحي وینو به مشوره دب کې سزورت تفسير قرطبي والا ذکر کړی چې دا طاعت معلوم شي خبره مني کوي مني خو قرباني والا مور په مهنت کړي او ځکه دا خو مور راغټ کړي او ابراهيم عليه السلام ته جدا و داغه د مهنت نسمره دا و چې قرباني ار قرباني ته تیار کله چې مور په بچی باندې صحیح مهنت وکي د الله ر دین هغه بیر الله په دین باندې ځان قرباني کوي دی ویل یا تلار او که آنش تا تا من شوه ده ستجدونی زرده چه بیمان بیم زمال را انشاءالله من صابرین که اغر اللہ ده صبر کون کنان و اللہ رب عزت مال را توفیق را دای تبرکن و توفیقن ویلی دی چه اللہ رب عزت را تصبر را که نور خود دور تویلی چه سکی آب فلما اسلما وتله للجبين فسر كلا كتابي شو دوارا لار اند مخينه تیار او اسماعيل عليه السلام هم دوړه د الله حکم ته تابع شو فلما اسلما بسر کلا چتا بیش دوانا وطل لہو لجبین نو پریستو پاڑخ بانے جبین چکم دیر سر یو سیڑ او بل سیڑ تویرے کی جب ہا مخت تویرے کی مانا پسیڑ بانے سملا او چاڑے پکے خودلا ناغ چاڑے کار نکو بے بار بار دا چڑے اگا دگا کو لیکن کار نکو بے واڑو رواڑو دا چڑے واڑو والا رواڑو لیکن کار نکی دنو آواز ورطا وشوانا دینا ہوں ای ابراہیم او منگ آواز ورطا تا چھے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرویا یقینا تارشتے کو خوب لرام زوی دے سملاولے دے والالے ستاکار خوش بعض روایتوں نے کرا دی مدارے کوئی چکلے پڑا روانے چکلے سملاو جبریل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر وللہ الحمد دا وہ سنت دے ہوئی دی امت وسی منگو تاسو تکبیرات وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمَ مَنْغَ وَازُ كُلَتَا چِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا يَقِينًا تَارِشْتَيْكُ خُبْ لَرَا إِنَّا كَذَلِكَ نَزِي الْمُحْسِنِينِ يَقِينًا مُقْدَعْشَانَ بَلَّهُ الْكُونِ كَانُتَا نیک سڑے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينِ يَقِينًا دَا خَامَخَا امتحان دِي اخکاران بلا مانا سا امتحان او دارنگی بلا مانا احسان دا احسان دے او دے کی بے اشارہ دے دی رست آیات چھ بدلہ کی اللہ رب عزت ورطا گڑ ور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ النَّظِيمِ پا بدلہ کی مرکو داغت پا ذبح شوی قربانی لی سران ذبح مانا سب پا ذبح شوی او عظیم مانا لی عظیم الجسان او دارنگی عظیم مانس عظیم القدر ولی اللہ رب عزت دا پی دیا کی ورکوان ابراہیم علیہ السلام چی وہ خزیرہ چولے علالوی خو اللہ رب عزت و ابراہیم علیہ السلام استا قربانی قبول شلو ما سوکل مادر اللہ پی دیا در کلا استا عظیم ازاد زما بندہ اللہ رب عزت و فدیناہو و فبدلکی مرکو دلان مانا دی اسماعیل علیہ السلام پا بدلے کی ابراہیم علیہ السلام خوند پری خود اللہ لگوی خو اللہ ورطوی البس دا پی دی دروالا جوی دی پری دوا دیتا قربانی ہوئی چی ابراہیم علیہ السلام علیہ لگو اللہ ورطوی بس ما ہوئی چی دا پی دی دروالا و سڑے پری دوا آخو تیار شو دا یو گڑو جبریل علیہ السلام دی جنت نروس او عظیم پدی و جوانده چه دا عبادت و گرزید عظیم وفدیناهو بزبح نظیم و پا بدلک مالکو دتا و زبح شوی قربانی لی سرام مانا دا اسماعیل علیہ السلام پا بدلک مدورکو نمانا دا دا وفدیناهو پا بدلک مالکو دا غم بزبح نظبح شوی عظیم قربانی لیام وترکنا علیه فی الاخرین ومن پری خود پدا پرستنو کی سلام على ابراهیم سلام دی پی ابراهیم علیہ السلام بانی وسی منگو تاسو کر پی ابراهیم علیہ السلام بانی سلامونا فمانز کی آخر قیدک کذالک نزی المحسنین دعشان منگ بدلہ ورکونی کانو تان دانیک سڑیو نیک بدلہ انه من عبادنا المؤمنين قلنا غود بندگان زمون مؤمناننا وبشرنا وباسحاق نبيا من الصالحين دا دیم بشارت او من زیر اور کوتا بیساق نبی دنی کاننا بیساق اسحاق علیہ السلام نبی من الصالحين نبی و دنی کاننا وبارکنا علیه وعلى اسحاق او برکت منگ و چولو پداو دارنگی پیسا قبانی و من ذریتی ما مسنو و ظالم لی نفسی مبین او دولا دردینا چی بازی نکانو بازی ظالمانو لنفسی ظلم کون کی لنفسی پخپل نفس بانی مبین خکارا حاصل دار چ اللہ رب عزت دل اولاد اور کو سلسلہ د نبوت کی وہ چلا والا اولاد دے کی او پا اولاد دے چھ دے داغین رستو بے بل چوک نہ دی راغلی پیغمبران دے دا اولاد نہ علاوہ پنور چاک وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَيَقِينًا مُغِيثًا كَرَّاكُمْ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَنِي دَادرِ مَوَاقِعَ دَ دَرِ مَقِيسَ دِ کِ مَحْتَاج دَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذِكْر کَي پټولې نعمتونو کمالاتو کې الله تعالی اول انسان د نبوت دویم نجات د غرق نه او دریم نصرت او دارنګ غلبه څلورم کتاب ورکول او دارنگی ہدایت کول دنی صراط مستقیم تا دارنگی سنائی حسن و سلامتیان داول اور کول اوام جزا دارنگی احسان و اخلاص او پاخر کی بے ذکر دابدیت خاصر دی دوڑو دے حاصل دارے چی دی شپی نشکی دلے سنگ چرا باز خلق واقی دارا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ يَقِينًا مُنْ يَسَانَ كَلَيْهُ فُمُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَنِي وَنَجَّيْنَاهُمَا وَمَنْ خَلَاصَ كُلِّ يَوْمٍ وَلَرَا وَقَوْمَهُمَا أَوْ قَوْمَ دِي دَوْلُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ دَا غَرْ مُصِيبَتْ غَرْنَا كَرْبِ عَظِيم سو غَرَق أَوْ دَارَنگي مَظَالِم دَ فِرْعَوْن دَا كَرْبِ عَظِيم وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَمُنْ امداد کرو دے دے پسو دے دا زورا ورنا اللہ امدادو زورا ورش وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَمُنْ وَرْكَرَوْ دے تَا كِتَابْ كَارَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ وَخُودُ لَمُنْ دِي تَلَارَ بَرَابَرَا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ وَمُنْ پْرِخُودْ پُرُسْتَنُوا كِيَا سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ پریم خورا پا دے دوارو پیل آخرین پروستانو خلقو گیم صدا خبرا سلامون علی موسیٰ و هارون سلام دی پا موسیٰ و هارون سلام بانیم انا کذانکن زیر موسینین قلن مونگ داشان بدلا ورکوانی کو کون کتا انا هم آمین عبادن المومنین قلن دا دوارو دبندگان زمان مومنانونا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ دے دے نوالا تر دو یو سل دو دیش پوری دا سلور مقی سر او دے کی ذکر کی عبدیت دے الیاس علیہ السلام پا طریقہ دعوت کول دعوت توحید تان عورت کول پشی رکبانی او بے ذکر کی احتیاج دعو اللہ تعالیٰ تا پس سرائے حسن او پس سلامتی ایک او آخر کی ذکر کی عبدیت خاصہ دادن وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يُقِنًا إِلْيَاسَ خَامَخَا إِلْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدْرَ عَلَيْهِ قَرْيَ شَوْنَا إِلْيَاس بن یاسین داولاد دا هارون علیہ السلام بن اسرائیل تالار علیہ قرآن تورات کی ردنم إِلْيَاو او دا داغ الیاس نجداره چه اغا دا نبی علیه السلام پا نکونو که او دا پا زمانه دا ملیک آخی اب که و دا پی ظلم کلی و ترده چه دا زنگل تناره سو کوئی شهید کلی و لیکن اللہ پویه او کمی چه اغا قصه مشهوری چه الیاس علیه السلام اسمان تا خطل اوان تا خیاد ده و جنتیان لوی جامعه گرن دا غاسی بکواستی جنتونو کې خیاطان نشه چې طالب سوق جامې ګنډ آلته تیار هر څه ملاوي آلته نه عمل سره نه بکې کارونه شته چې تبه کارونه کې چې خو بس صرف مزه کوه او ګرځه چرچې کوه چې جنت ته لاړ آلته ګنډل نه چې تاسو ماشین پروت یو خلکو له جامې ګنډ یا بل کار کې او څه چې تاسو شوق کې یا به خود کې او یقینن الیاس علیہ السلام خام خواہو درالی گلو شونا اس قال لقومی ہی الا تتقون کلچیوی اللہ قل قوم تا ایتا سنیرے گئی اتدعون بعده وتذرون احسن الخالقين اي رب لتاسو بعد لرا وتاسفر دي اخر پیدا کون کے بعد یو بوتو بعد چکم دے تو یمن پو لغت کی رب تولے کی نمانا رب دے آسو کوئی دا یولی بوتور دے الیاس علیہ السلام وی دا مات کلیو بید آغین آلا قینات لیو زکاوال دعوت داغ پا خلاب بانی وچلو ردی پیو کچان من بیمات او دا یو زنانه و داغی خاون و باچه خزا و خاون امر شو بید بل باچه لاندرالا آغی تول داغ رنگ زما خاون محبت و سڑی داغ شکل جول کرو سرو زرونا دیر غد شکل جول کرو او دارنگی تاج ماجی پیو لگو دبارا کٹ بانی کینو چیزی بیرتا کولی او تقریبا دیرو گدی جوڑ کلیو بیا وراتل لاغی تا بی سجدی کولی او داغی را پاروی سو منجوران مچاگتا دیو پیغمبران وید شل گزداو او سلور سوا داغی و دا منجورانی نو خلق پدای که ببیدنه و غرزه نو الیاس علیه السلام دا غیر دو کن آیا تاسو را بلی بال نرو تاسو پریدی آقا که پیدا کون که احسان الخالقین من سخ که پیدا کون که چه اللہ ری اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین چه اللہ دی پرن که استاسو پرن که پلاران استاسو مخینو من خالق دا غری فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُنْذَرُونَ پس دی تکذیب کو دائی پس قنن دی بخام خرازیر کلشونی اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر بندگان دا اللہ تعالی خالص کلشوی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ پِ الْآخِرِينَ وَمُنْ پْرِيكُدْ پَ الیاس علیہ السلام بانی پِ الْآخِرِينَ پُنُسْتَنُو کی سلامنا لا الیاسین چی سلام دی پی الیاس علیہ السلام بانی او سلام دی پی الیاسین بای اینا کذالک نجزی المحسنین اقنان داشان بل لورکو مونی کاروتا اینهو من عبادنا المؤمنین اقنان دیو دا بندگان زمون ممنانونا و اینا لوتن من المرسلین دا دی زیانا رستو دا آیاتی و صلات دیشکوری دا پینزم قصر دی که احتیاج دلوت علیہ السلام ذکر کئی پا خپل نجات او دارنگی دا حل پا نجات او په هلاکت د قوم کې سره د زجر او توخیم نه منکرین او یقینا لوط علیه السلام خامخا او درالیږلی شوونه نجیناه و اهله اجمعین کله چې مونږ خلاص والی ورکو د لره وهل دی ټولو ته ټوله هلې بچ الا عجوزا فی الغابرین مگر یوه بوډۍ په پاتې کېدونکې کورواله یوه مگر بڑی شر دی پاتی کی دن کنا پا عذاب کی ثم دمرن اللہ خرین بے من حلاک لا ورستنی و انکم لتمرون علیہم مصبحین دیکھے خطاب دے دا اہل مکت اوی قنن تاس خام خاطر گی پا عبانی سار وقتی دشپی بچی کل لار سپر میں کونو پا دا زیبانی بچی ورتل نسار باو او کد ورزی بلار نشپی ورپ ورتل وبالليل ودشبيا فلا تاخرون فاستاسوا قلنا لريم فينا جل هلاك وان يونس من المرسلين اذ ابقى الى الفلك المشحون ده بلا واقعه ده ذيك ذكر كي تفصيل لحال يونس عليه السلام ببيان ده بيد ده ببنزو طرقو سرا رسوله بإجازه تتلو خسن اچولو كي پرش مئی تیر کو تسبیح ویل او دارنگی احتیاج دی ذکر کلی دی پسلو رو تیر قو سران دمائی دی خیط نرائستل او دارنگی داغ را پاس او نرا زرغو نول بیلی گل پر رسالت سران متع ورکول دا با ذکر کئی دا طول دلیلو نبدینی چی یونس علیہ السلام و سلام دان ناس را شریک نشکی دلی او نشپی قهری کدیش وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يَقِينُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَامَ خَادِرَ لِغَلَشُونَ اذا بقى الى الفلك المشحون كلا چلاړې په طرف دا کشته ډک شو باندې دیوته لو بي جزا تباځي وي پس هم پکان من المدهزين نو خسنه واشو پښو دې مغلوب کړ شو نا الله رب العزت قوم ته را لګل او قوم ته دعوت ورکو نه من الله ول عذاب پیرازي دغه داخلو چې عذاب پیرازي ما ته وبین سنوي لکه بس مخ کې نه ووت چا سم به عذاب راځي لیکن کله چې داوود قوم چې غ شروع کړل الله ای توبه قبول کړ دلته دریا کې و په دریا کې مې خېټ دلاړ نور واقع قران ذکر کوي پس هم پکان من المدحدین نو خسنه واچو پر شو دیر مغلوب کړی شو نا ولی دریا په منځ کې کشته و درې درا غر کېدله هغه کشته والا ورته ویل ملا ولدا اوس غر کې ګو یو کس وخامخه سینتا د سمندر تار چول غواړي نو خسنه یو کو یو ځل یو کو دیب کړو دوینځل په درینځل درې واړه ځل به کېدای راوت بس ته سنت سمندر ته ودان پانتقمه الحوت وهو مليم دا خسنه واچو پر شو در مغلوب کړی شو نه متحزین معنی څه مغلوب کړی شو معنی خسنه رده راونه خود په قراک فالتقمه الحوت وهو مليم پس تیر کو دل را مایه وهو مليم او دې ملامت کون کې ور ځان خپل ځانې ملامت کو چې ول بي اجازه تراتلم چا به ګدا ویلی چې دا بل قوم ته تو د دعوت بنید باندې پلولا انه کان من المسبحين نو کوچر نه ویده ر تسبیح کون کنا لنا بسبب بطنی نو خام خاد رنگ به تیر کړو په خیر دای کی لا یوم بسو انتر دو اور زیر دو بار را پورته کېدل پورې د دې یو مقصد دار چالته چې غوالي ذکر کو د الله لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین سوره انبیاء کې ذکر کړي یادار چې د مخکنه د الله پاک په عبادت کې مصروف او مسبحین مانت عابدین ډیر منځونه به کول او تسبیحات به کول دا غي اثر دغه شو چې الله رب عزت به دا مشکل آسان للا به سبې بدنی نو خامخ ادرنګ به تیر کړو په خېړه د کې لا یو مې بسون تر د ورځې د بار را پورته کېدل پورې پنا بزنا هو بنا را پس موږ ورځو د لرا په خالی میدان وه وسقیم او دینا جوړو مې خېړه کې وو کانال ته کې انسان جب دازې کې وخت تیر کې دا وجود را پړسي نو دا بیماری وا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ أَوْ مَرَّ زَرْغُنَا كَلَافَ دَبَانِي وَنَدَكَدُنَا دیکھ وی پیدی دیری یو دارا چه سوری غٹ او دارنگی مچانو دا شزونا پی نکینی سوری پانی غٹ اینو سوری گگوری دیری وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ مُنْغْرَوَلِي قَوْدَلَ رَاسِلْ زَرُ وَخَلْقُتَا بَلْكِ زَيْتِ دَلْ دَيْمْ بیرتا اللہ راولی گو وَأَرْسَلْنَاهُ مَانْسَ دویم کلتیم راولی گو محکم دو تا پیغمبرو بیرتا را لی فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُ مِلَاحِينَ پَسْ دِي ایمان رَوْنَا مُنْغْ پیداوار قَدِتَ تَرِي وَقْتَ پُورِيمْ سورہ یونس کې دیو بیا توبه ذکر دا ورس پس تب دی مال ربک البنات ولهم البنون د دې د صدرین باب د اخیره پورې دی کې رد دی په مشرکین دل ملائکه او جن دا غي حال دې ته ذکر کړي او ځا جر دې مشرکین ته په مطالبه دلیل سره دا به ذکر کړي د آیت یو سل سلور پنځوس نتر یو سل و پنځوس او بشارت یو سلی اوه کې توخیب دنیا یو سل واویک او دا وره صورت فاستبدیم پس پوښتنه وکړین علی ربک البنات آیستا رب لرانو ندی ولهم البنون او دل آزامن دی نور صورتون ندا معلومی وجعلوا الملائکت الذین هم عباد الرحمن ایناسا ملائکو ته دی او جنکی ویری او دارنګ د الله نو نه ورته ویری نلا وی تاسو رضاند پر زامن غواړی او زماره پر نونام دا ته پوس دیو نو ام خلقنا الملائکۃ ایم فی الاکل ملائکینا سنزنانا وهم شاهدون او دی حاضرون دی حاضر او چې ما دا کار کوم ما پیدا کول دته وی قبه نقلی وهم شاهدون او دی حاضرون الا انهم من اتکیم لیقولون خبردار یقینن دی دخپلو دروغ نویم ولد الله چنی ولد اللہ اولاد و انهم لکاذبون یقینن دی خامخا دروغ جندیم وی اللہ اولاد نی ولد دا اللہ وی دروغ اصطفى البنات على البنين اي غركي دين نونا پزامنو باني نونا پزامنو باني غركي اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون سدل دي تاسلا سرنگ پیسره كوي تاسي ما ندا خبر دا خلنا دير جدار تاسوه دایتون اصل کې د اعتدار صورت سره متعلق اورد د مشرکین بل ملائکه به دې کې داغه درې عقیده رسل کې اغیرت کړي اول چې د تقسیم چې الله تعالی لره بنات ثابتې او د ځان د فارزه زمن دویم داره چې ملائکه ته مؤنس وي دریم دا ملائکه د الله تعالی نو نه غني هغه لره ول ثابتې او دارنگی بیا دیکی مالکم کیبتا کمون اللہ و اسرنگ پیسلک و اتاسی افلا تذکرون آیتاس نسیدن قبل ویم ام لکم سلطان مبین آیشتر ایتاس لرا دلیل کارا دلیل نقلی سرشتر ایسا پاتو بی کتابی کمیکون تن صادقین پس را ریتاس کل کتاب کو چیری تاس رشتینی ویم دته دلیل وحی راوړ او جعلوا بینه و بین الجنه نسبا دیکره د مشرکین بل جن یعنی اخلق چې جنات د الله تعالی سره شریکان کړي غنلې دي په صفات او د علم غیب کې او پنای ورکولو کې او په عبادت کولو کې لکه سوره سبا او دارنګي سوره جن نه معلومي او بعضی مپسرین ویلنی چی دارد دی پا مجیسیانو بانی چاقی ویلی دی چی اللہ تعالی و شیطان ابلیس چی دی دا دوارا رو ندی وی نعوذ باللہ یو خاوند خیر دی و بل خاوند شر دی نلسب نمان اصر دی پاول توجیه بانی نسبت دی شرکت دی او دا قول اللہ سنی بسیر نقل دی او دی متوجیه بانی خوات و رور ولی مراد او دې جوړ کړي په مې د الله او په ما باندې پیرانو کې نسبن نسبان دارنګ نسب معنی څه موافقت په استحقاق د عبادت کې لکه روح المانی وي چې دا هغه عبادت کې او دې هم کوي ولقد علمت الجنه انهم لمحذرون يقين فيه پیران چې يقين خامخا د عبادت کې شي سبحان الله عما يصفون فاق دي الله داغنا چه دي بيانيه سه بيانيه نسبت دوالت كي الله رب العزتا دارنگي دو خوات یاد نونو داد دين الله پاك إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان دالله خالص کلشوی دالله خالص کلشوی بندگان فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ دا تفرید اب ما خبر بانی مانا آئی کرا چه ملائکان بی علیہ السلام و جنہ تاجز و محتاج مخلوق دیم ندی و تاس ایچالر نشی گمراہ کولی یعنی عقل والا پوئی گی چه دا عاجز مخلوق دا اللہ تعالی شریک نشی کرلی لیکن سوگی جد اللہ سرا شریکی دا غر پارا بیت شیر جہیم دی اغه علماء قرار کړل او دارنګ یا با گمراه او دارنګ مشرک شي او دا آیتون نه دا معلومیږي چې هدایت او زلال په اختیار د الله تعالی کې دی. فإنكم وما تعبدون فسقنا تاسو دارنګیا چې تاسو عبادت کوي ما انتم علی بفاتنین نه تاسو په خلاف د الله گمراه کوونکی دی چا مانا دا اللہ رب العزت پا خلاب بانے کو تاسو ٹولیا و شہید سوکم نشو گمراہ کولے دا خطاب دے کافرت مانا سے کافروں او آسوک جی تاسو بندگی کوئی ایت سوکم نشو گمراہ کولے مگر پاچا چا اللہ پیسلو کر جہنم چا جہنم تاوے مانا تاسو قدرت نلا رہی پا گمراہ کولے چا مگر پا قضا دا اللہ تعالی سران إلا من هو سوال الجحيم مگر سوک چې داخلي دونکو ورته چې جهنم ته ځي وما منا إلا له مقام معلوم نشتازمون هیڅ سوک مگر غلره زه معلومه دا دلیل نقلیه د ملائکه علیه السلام حاصل دار استاسو معبودان د گمراه کول نه عاجز دي ذکر هغه بذات خود د الله تعالی تعجزی کئی او دارنگی دلتا عبارت کی تقدیر دے مانا ستا قول الملائکان او دارنگی رشو بمشرکین بالملائکہ بانی برشان دیر تدار سورت مانا وی ملائکی وما مننا الا له مقام معلوم ونشتزمون نائسوک مگر اغلا رضی معلوم دے آسمان کی مقام معلوم سر دے عبارت دے پارا ذکر حدیث کی راضی اطاتی السماون اسمان وہ چغی دا غیر پار مناسب دی چھو چغی پائے کے چکم دے دونا زیر نشترے دیو لیش سے بلکی مگر پائے بانی ملک والا دا سجدہ کون کی رام وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّعَبُونَ اِقْنِ مُخَامَ خَامَ سَبْ جُوْلَ وَنْكِ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اِقْنِ مُخَامَ خَامَ تَسْبِحِ وَنْكِ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ او یقیناً دی خام خواهیم و این کانو لی قولون ار کلا چرا دا عذاب ذکروش دا منکرین ندی و استهزا چرو کلا پا عذاب چرا زر را والا کنا نا غیر پارز و جرو تخویب او یقیناً دی خام خواهی لو ان عندنا ذکر من الاولین کچی رویز موسر یاد دا پخوانونا لكنا عباد الله المخلصين نخام خاوه ومن بندگان د الله تعالی خالص کړی شوې پکبرو به پس دې کو پرو کو پدې پس او په عالمون پس زردا چې پوي بشیدې دې بزردا چې پوي شې ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين او یقیناً مکه شهید او عدا زمون ده بندگانو المرسلین را لگلی شو داغی پا بارک دا پا دی طول صورت بانی تپری ذکر کی او یقیناً مکه شهید او عدا زمون ده بندگانو زمون چرا لگلی شویدیم انهم لهم المنصورون چه یقیناً دی سر و خام خواه امداد کی دیشیم الله رب العزت ویدا د مخکنه موږ دا خبره کړی چر دې سره به امداد کین و ان جندنا لهم الغالبون یقینا خامخا لخر زمون دی بغا دی غالب دی زمون لخر غالب دلته یو سوال لازم چ الله رب العزت وی چې زمونږ دا خبره د مخ کې نه دا سیده وعده ده چې زما بندگان چې دا غي سره مدد کوي انبیای علیهم السلام به خو ډیر پیغمبران دا سیدي چې هغه شهیدان شوی ډیر وجنه بعض خلک د دیاتون نه د دین سلال کوي چې انبیای علیهم السلام چې شهیدان شوی چې الله سویدان نشته ځکه الله رب العزت وی نور زنه کی وکذالک حقنا لینا ننجی المومنین او دلت داوی لی دا سوال لازی دا دی گن جوابونا علماء وکلی خو یو جواب داغی داره چرا دیو سر اللہ رب العزت مالات که اسم آنا پا جنگ که دین شایدان که گره چا دل آسان چا جنگ تور چا چا اللہ سر شایدان شا دا جنگ نالاوه شهادت و ترازی نو نصرت مانا سپا حالت دا جنگ که دیو سر اللہ نصرت نور و جوابون امشتر خبل یو اصلی دا جواب چی آقا قوی جواب ده چرا دیو نمورد مرسلین دی او قرآن کریم که چکم ذکر راغلی دیم آل تا دن بیاریم سلام قتل راغلی دا مرسلین و قتل ندی راغلی دا اللہ رب العزت مده چلی دا مرسلین و سرد نصرت چاگا سوگنو شیدان کولی او کم چین بیاریم سلام دینو آغا شیدان شوی دا جواب نور جوابو نمشتا و این جندنا لهم الغالبون اقنا اللہ کرزمو خام خام دی غالب دیم فتول عنهم پس مخوڑا ود دینان وابصر حتى حين تر یو وقت پوری بشارت ورکو چی دان بیا علیہ السلام صلی اللہ مدد کی وس تسلی ورکی نبی علیہ السلام چی مخت واروان ذکر دا خلق نبی علیہ السلام تدکلی برسائیں پریشان کی نوی راستی وکر پس مخواڑا واده دینا تر یه وقت پوری وابسیرون پس او پویبسیرون او گره دیتا پس زرده چه دی بمگوری دم تسلیش اپا بی عذاب نایستاجلون ازمون پا عذاب بانی دی تلوار کهی جلتی غاری دای سبحانیم کاری نمانا مناسب بلنی دی پا ازا نزل بی ساحتیم پس کلا چه نازل شی عذاب پا غول اردی بانی پس سبا المنظرین پس دیر بد دیر سهر دیر اول شو ماند دیو میدانون تود دیو غول و کورون تراور سگی عذاب نور دیو سرو بی اسباب دی نجات نی و تولان هم دا بیت سلنده و مخوڑا و دیدین حتی حین تر یه وقت پوری و افسر او گورا پسو پیسرون بزر دا چه دی بمگوری سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اخره کی بیا دا ذکر کئ چې ټول انبیاء علیهم السلام او نیکان بندگان الله ته محتاج دي ذکر وی سبحان ربک پاکی طرف سانا رب العزت چې رب د عزت عما یصفون دا سنا چې دی بیانې وسلام علی المرسلین مانا دا کم سجده بیانیش دا اللہ را پارا والد دے یا دی پیرانو او دارنگی دا اللہ پا منز کے نصب یا نسبت دا ملائکو اللہ تکی چدائی بنات اما یا سیپون و سلامون علی المرسلین و سلام دی پا پیغمبرانو بانیم مخی پا قصد لوت علیہ السلام دی یونس علیہ السلام کنانو ذکر کلی دیر وجنا چو طولو تشامل شامی ذکر والحمد لله رب العالمين الحمد لله لرا چې پالون کې د مخلوقات دې دا الله الحمد لله امتیازات سو حال ملائک او داران کې ظهور شیاطین بل کواکب دار چې سلام انبیاء علیهم السلام باندې الله طرفنا او په ذکر زفر ابراهیم علیه السلام خپل بچی لرا په ذکر د الیاس علیه السلام دا نور سورتونو کې راسنه پا تفصیل لقیسی دینو صلی اللہ علیہ وسلم او پوادیر نصد دا اللہ پیغمبران سلام او بل امتیاز تخاصم دی اتباع دا اتباع دا انگیز مطبوعینو